I got plenty. T-shirt niya at pants ay black, tas pink na panty. Binaba ko sa sahig, tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapigilan ng init kong dala. Napapakalmot na at napapaungol siya. Sabi niya, N-I-K, what? Iba on mo pa, bilisan mo pa. Sige, sige, sige pa. Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sorbetes ka ba? Kasi gusto mong dinidilaan ka. Palay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Yung mata't ngiti, ako'y na-a-attract. Dibdib naglalak, parang merong heart attack. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay N.I.K. N.I. to the motherfucking K. Kasi lit, medyo pogi, sa mata mo'y malupet. S-A-M-P-I-N-T-O, sobrang sexy, fit na fit. Yung flat na petit, tapos medyo makulit. Mahaba ang buhok at mga matay singkit. Yun ang aking tipo. Minsan pag wala ng thick, tumatagal sa laban parang Jordan Game 6. Siya ay sobrang sexy, miniskirt at fixie. Chick na always down, hindi ka magsisisi. Pag aaral ka ba? Kasi gusto mo yung ginagapang ka. Harina ka ba? Bakit? Kasi gusto mo yung nilalamas ka. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. Ship, isasakay kita. Lahat ng kailangan aking dala-dala. Safe ka pagkasama, huwag kang magtaka. Di ka magdududa, walang baka-baka. Di sa alas na ng gabi, di ako mapakali. Di pa nga nakasindi, tas di ka pakatabi. Pag umuho ka babe, di ako makatanggi. Miss ka na bawat parte, huwag ka na mag-inarte. Pull up with the gang, sa'yo naka-abang. Chicks mga tigang lahat, they wanna bang. After wanna stand, still they wanna hang. Topping sa daan, bitch, yeah, I'm the man. Neneng B, ako ang yung boy pick up. Can I see you, anong oras? ba ang meet up? Kotse ka ba? Bakit? Kasi gusto mong sinasakyan kita. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan.